وانا اهلکناهم کچری و مونږ چې هلاک کړې مې ودوی بعذاب فعذاب سر من قبله مخکې درانه ګلو د قران او د نبی عليه السلام نا لقالو نخام خاویل بویدی کافر کو رزد قیامت ربنا ایزم غربا لولا ارسلت ایلینا رسولا اولی درا لگلون منتفی غمبر تابا اللہ منتفی غمبر را لگلے فنتبع آیاتک نمبروان شو استال آیاتن پسی من قبل ان نذل و نخزا مخکی د ذلیل کی دو زمنا او د رسوا کی دو زمنا الله و ما دا دلیل او باندې چا پرېږه لکه تاسو له سوره نساء راغلي آیات در لثیر دي الله و رسولا مبشرین و منذرین لالا یکون للناس حجت بعد الرسل سوره نساء کی آیات تیر دراوي راوي چې ځان سره ولي کوي اللہ و ایدام بی آلیہم السلام مارا لی بلی زیری ورکو ان کی او یر ورکو ان کی دید پارا چه سبا دا چائس عذر او دلیل پاتی نش چه سبا داو نوئی چه الہ العالمین تا حمونت پیغمبر نورا لے گلے نو دا اللہ دا چا دلیل پلینا یا اشپکم پارا کیو گو رئی یو سن پینزم شپیتم آیات تے شپگم پاری اقتداء دیو پانا روار ہوئی آیات تے یو سل پینزم شپیتم دشپگم پاری یو پانا چی روار ہوئی رسول مبشرین و منذرین رسولا اللہ ارالی گلی میری پیغمبران مبشرین زیر و خوشخبری ورکو ان کی و منذرین او یر ورکو ان کی دامی اولی دا سے اکل اس یو زمانہ اللہ وی دا دعوت دام بی آلیم السلام نخالی نوا لِاللہ یکون دیر پارچی نشی لِلناس خلق لرا علاللہ فاللہ بان حجت سدلیل بعد الرسل پس درالِ غلود پیغمبرانونا وکان اللہ عزیزن دی اللہ ضرور غالب نا عزیز نے دیر پارا ذکر کو کہ پیغمبر او کتاب نر آلے گلے سو کہ دخپل رضا و ناراض گئی در خرول نا اب بیم نیوے نسو تفوس کولو علنو وکان اللہ دلتم فرمائی وما کننا معذبینا او نیمگا عذاب ورکون کیو قومتا حتی نبعث رسولا تردیش رولی دمونگا پیغمبر او دیوستو آیات کی را ذکر کئے چھے نبی رولی گو ندی او قوم بسا علامی چھے پدی عذاب الہی را دی ندی رستو آیات کی را ذکر کئے وَإِذَا أَرَدْنَا كَلَّا دَوْلَرُ مُنْغَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً دَا چَهَلَاكُ مُنْغَ يَوْكِلِ وَالَوْلَرَا أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا نُحُكُمُكُ مُنْغَا دَتَابِدَارَي مُتْرَفِيهَا أَغَمَالْ دَارَانُ وَصَاحِبِ اقْتِدَارُ خَلْقُ دَدِي كِلِتَا مُتْرَفِيهَا غَچَالَوَي داغی پلاس کی مشدی دا داغی پلاس کی مال و دولت تے آغی پا نعمتنو پا خوشحالو کی آغا غٹو غٹو خلکو تا امراو مشرانو تا دا دن دعوت بیشکو ففسقو فیها نو آغی نافرمانیو کی پدی خارو پدی کلی کیم دا اللہ و دا رسول لطابداری نمخوار فحق علیہ القولو نصابت شی پدغ کلی والو بانوینا دا عذاب قانون پورش حکم برانے او دا حکم نپس نا فرمانیو کا فدم مرنا ها تدمیر نو حلاکو دا کلی پا حلاکو نسرا یو دی آیات کی دا مانا دی آیات کې دا معنا و چې کله دی ولاکی او دی او کلی د هلاکت اراده الله او موږ وکړو نو دا غي مالداران صاحب اقتدار خلق د دین دعوت ورسو لیکن ای پروا او د کی جرا سوک سوي او سوک سلو یو معنا آیات کې دا را امرنا یو قرت پدې کې تشدید یو قرت پدې کې سره د تشدید امرنا دا معنا را امیرانو مشرانو گرزو مترفیها آغا مستو سرکش خلق دیدی کلی وی کلش پا کلی پا علاقی پا ملک پا زلہ و تاثیل کی خراب سر مشر شو ندا دیدی قوم دا حلاکت اللہ منا اللہ دیدی قوم دا ناراض دی کلش اللہ دیدی قوم دا ناراض شی نظالم و سرکش پیسی کی مقرر کی لکہ سورہ انعام کی آیات در لطیر دی وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا اللَّهُ وَيَوْ ظَالِمْ رَا پَاسُمُوْ پَنُورِ مَشَرْكَمْ دَدَئِ دَا مَالُ دَوَجْرَ نو دَ ظَالِمْ مَشَرْ جُوْرِ دَلْ یو کلِ دَ دَا سُوَرْ پَسِي بَرَغَئِ تَرْ مَلْكَ پُورِ چِ کل ظَالِمْ مَشَرْ شُو نو دَا دَ عَذَابِ خُدَوَنْدِي أَلَامَرَ یو روایت کراغلی وی د خلکو اعمال د دای د سر د پاسه سورې نو څومره چې زموږ اعمال ناکارې دور مشران دا بناکارې د دې وجنې یو روایت کې دا راغلی وی خپل وخت مخرب وای چې مشر خراب دی او فلانه خراب دی توبه واسي نو مشر سمول الله تسګران دی د بادشاهانو زړه د الله پلاس کړي الله وی د بادشاهانو زړه زما پلاس کړي کچر استاسو صحیح عملونه برخیږي نا اللہ دائی ذنو کی برحم بواچے دائی ذنو کی بسوی کی رحم بواچے اوکل کتمو دا آمال داسی وی نبیاء و دا بادشاہانو پا ذنو کی اللہ نرمی ناچے بلکہ نور بم سختی اچے نو یو دی آیات کی دا ماناو او درم مانم پا آیات کی دا و یو کی رد دا مد دے آمرنا یو کی رد درم پا دی کسے دے امرنا کی آمرنا دے آمر نامانا دارا کلش مونگا ارادو لرکو یو کلی کی چی حلاکی کنو آمر نامت رفیحا یو قیرت دارے دیر کو پدی کی سرکش خلق فکم کلی کی چی سرکشان دارنگی بدکار خلق دیر شی نویداد دی کلی دا حلاکت اللہ منا دا دیو جناو لماو لکلی دیدے کی معارف لکلی و نور لکلی وی دیدے کی لامالداران اسے ذکر کل وی قدرتی شان دے دا سی عادت خداوندی دے چه پا مالدارو دا بادشاہ اثر پا قوم غرزی یو کلی کی چه مالدار اسا کئی کنن نو خلق ماغا کئی مالدار اک دیندار دے نو خلق ہوئی خدر دورا مال لے دے منزوناو تلاوتوناو دیندار دے نو پا ماسی نو معرف دل تلیکلی وی دا مالدارانو پا قوم بان اثر غرزی دلی یو طبعی امر دے ندی وجه نظمون دی علماء لکلی و مقوله دا وی الناس و الازین ملوکه دا خلق دا بادشاہانو پا دین وی تازو گوی زمون دی بازی حکمرانانو کی دا لیلی سرون کریخی نو بیا با دی تو خلقو آشان لیلی سرون زمون دی بادشاہانو کی و نافرمان تیر دی دا غدیر دی دی پوری سوی سری کریخی دا دا سر را اگدکی و دی دی پوری پری بیا با دی تو خلقو آشان کل وی الناس و الازین ملوکه خلق بادشاہانو لگوری نو دا مالدارانو دا کلی دا مشرانو اثر پا دی نور قوم بانی طبیع اثر رے کدا حاکم او دا مالدارانو اخلاق و آمال سموی نو خلقم دی لگوری او کدا ناکاری نو خلقم دی پسیش دیو جنا وی مالدار سڑے چی دا قوم مشر رے نو دا طول قوم دا گمراہی سزاو پا دبانی زکا خلق دا لگوری خلق دل غوری نو مالدار اللہ آو بارسوخ خلق اللہ دا اللہ تابداری پکار دا خلق دا دی تابیری خلق سیدی دا دی پلک پختو کے مطل وی موخ دا خان دا خلینو کرانی نو مشر چی سنگئی نو کشران آغا شانوی نو دا مشران و خراب دل چونکی ورپسی کشران و غریبانا نمشی دا دیو کلی دا تباہی علا کر تب علا مدہ دیو جن مشران و تبکار دی چ پزان امرحمو کی او بخل کو مرحمو کی او کله چ مشران خراب شنو عذاب الہی راشی حدیث کی راغلی د نبی علیہ السلام او بیبی تپوس کړو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نا نبی علیہ السلام نے تپوس کړو چ قربان فمونگا بانے عذاب برازی او علام چی مونگی نیکان بم موجود وی نو نبی علیہ السلام ورتو ہوئے حدیث کے راضی نبی علیہ السلام دیر پہے بط بانے دا ام المومنین زینب بنت جہش رضی اللہ ناکور ترادن نشو دا سفہ یرکیو وی لا الہ الا اللہ ویل للرب من شر قد اقتربا فتح اليوم من ردم عجوج و معجوج مثل هذه نبی علیہ السلام په هیبت را ننوتو او لا اله الا الله وی بی بی ورته وی قربانونه په هیبت وی نن دمر دی عجوج معجوج د دیوار نکولاو هغه کوم دیوار چې ذل قرنین رحم الله وی زینب رضی الله تعالی عنها ورته وی یدا الله رسولا آیا موږ به هلاکی کو او فینا الصالحون علام کی موږ باندې کان موجود دی یعنی دیر جندار خلق و موجود یا گاب و مذاب راضی دا اللہ حبیب ورطوی قال نعم اذا کثر الخبص وی کل چه گناہونا زناونا بدکاری دیرشی نو نیکان و موجود یا وذاب الہی برشی پاگے کے بوچ اولو اندر تون حلاک شی و نیکان و پارا برحمت شی او دا ظالمان و پارا بازاب الہی شی نو کلب نیکان موجودی مزو علبوی تلاوت و علبوی و چه بدکاری و بد عمال دیر شی نو عذاب الہی رضی و دی آیات کی داغی نخی و علامات ذکر کر وصل اللہ آیات مبارکہ کی اللہ فرمائی وَإِذَا عَرَدْنَا کَلَچْمُ وَإِرَادَوْ لَهُمْ اَنْ مُحْلِقَا دَاجِ حَلَاقُ قَرِيْتَنْ يَوْقِلِ وَالَوْ لَرَا اَمَرْنَا نُحُكُمِكُمْ وَا نَقْلِقَا بِدَارَئِ مترنیها اغمان نار خلق ذری کلیتا مترفین ها وچا تولیچ نمان دولت مانو دولت ناغو سروی مترفین ویلکی ماندار خلقتا اللہ وی امرنا مترفیها حکم مکنوها ماندار خلقون جدی کلیتا مطرف وی المنعم چکنے مطمو کیشن حاضر ایک غرد عام مطرفین کو حکم سرعام کلمنگا حکم کو مطرفیها ذکا اکثر قائد دا سرا چد ماندارا او دے صاحب اقتدار خلق نور تابیر نور ددئی پسی روانی اللہ وی امرنا حکمکم و مترفیہا اغماندار و نعمتن والا و خلق و تلدی کری فخسقون غینا فرمانی اختیار کی فیہا پدی کری فحق علیہ القول نصابت شی پدغکلی والا و بانی ویناد آزار فدم مرناها نحلاکم داکل تدمیرا پہلاکو لسرا اس فرمائی وکم احلکنا او دیر حلاکلی منگا من القرون دکیرونا قرن پیڑی توائی بعض علماء لکلی سنیخ کالک مراد دی چاویلی اتیا چاویلی سن چاویلی شپکش لکانا دا دمر کلونه چی تیر شی دی تیو پیاری ہوئی وکم احلکنا و دیر حلاکلی دی منگا میرن قرون دی پیرونا من بعد نوح پس دا حضرت نوح علیہ السلام نا دنوح علیہ السلام نا پس اللہ و دیری پیڑی دی محلاکی کری ددغ خارون و دکلو معتبر او مالدار خلق و تمند انبیاء علیہ السلام کا جب دعوت پیش کرو لیکن اگر یہ انکار کرو ان اللہ و حلاکلی ہوگی وکفا برب او کافر استارا بذنوب عبادهی پو گناہنو دبندگان اخبرو خبیرم بصیرا خبردار اولیدن کے وقفا بربک کافر رستا بذنوب عبادهی تو گناہنو جرمنو دخلو بندگانو خبیرم بصیرا خبردار اولیدن کے او زیرس تو آیات کریمہ کے دو قسم کسان و حال ذکر کئی یو ہر انسانان ذکر کئی چی دنیا کے داغی قص ارادہ سوچ و فکر او دجون مقصد دے دنیا حاصلو او دیر پارا غی ہر ممکن کوشش کئی پاغی کی حلال و حرام و دا اللہ و دا رسول حکم ددی لحاظ لکے او دین قسم آغا حلق ذکر کئی چی دا غی نیت ارادہ و توجہ دا آخرت طرف کرا او دوارو جدا جدا حکم ذکر کئی فرمائی من کان یرید العاجلتا ہر اصول چیراد لرین دنیا دنیا تا عاجل ذکر وئی چیر آخیرت دا نعمتن کو مقابلہ کدا پتلوائی را دا خبر مخل را او دا آخیرت خبر آدانی گٹی دا دستر بنا اللہ فنا کریں او اغد غیب مسئلہ را فرمائی من کان ہر اصول چیر یرید العاجلتا چیرا دل رید دنیا اولاکان داخل کو تمیریدو بانے ندا استمرار خیدہ کئی یعنی امیشہ داغ ارادہ دی دنیا دا او دی دنیا دی ارادے سر بلد عشقی ارادہ لشنا ندا قبر ندا خیرت ندا ملاد ملاقات من کان یرید العاجلتا ہر غصوب چہا ارادہ لرید دنیا عجلنا له فيها فتلوار سرب اور کو له اغت فيها پوری دنیا کی ما عمر دنیا نشا او چزمون کو خوش دیکھ رغواری دے رضیاتا او بے انتہا ملاوی کی بورتا او سمرا سمرا اللہ او چزمون مشیتا او خوش او غواری کو بیٹھول و ملاوی کی بل من ها غچات مریدی چمونگا اراد لگ ثم جعلنا له جهنم او بیاد او گرز او موجد بار جهنم یسلاحا وردن بشیده دی جهنم تا مضموما دتب بدرد ویلشیمی مدخورا او دیبرد لشیمی دی آیات کریمی نسوک مرادو مدین مسلمانان مومنان می دی مرادو زکر چیو سرے صحیح مومن و مسلمان می نداغد جنون خالص مقصد دی دنیا نی زکر آیت ایمان و اسلام سر منافی خبر بلکی دی مومن و دی مسلمان دشان سر خائیگی چی دی وقت فکر او سوچ دی قبر و داخل رکھتے او پجائز درجہ کی دی دنیا پجائز درجہ کی پہلالی طریقی با دی دنیا فکر امتے نو مفسرین لکری جنایات دی کافر بارکی رے دار منافقان بارکی رے او یو قولدان دی درین جنایات دی ریاکار بارکی رے نبیاء بالآیات دا سمانہ من کان یرید العاجلہ ہر اصوب چیرا دلری پختل عمل سرد دنیا مزد دنیا دا پارتے نور دینی کار دا دنیا دا پارتے دا قبر او دا آخرت فکر نشتا ناللہ ویددی سرید عمل بدلی بدل دنیا کیوڑا چونکہ دا دنیا دا پارتا عمل کرے ندتا دا عمل بدلی دنیا کیوڑا ملوی دا مسئلہ دا ویری آکار او کافر چه سمر نیک آمال کئی نداغی بدلور تا دنیا کی ملاوی چه مومن مسلمان تا داغد آمال و بدل پا آخرت کو ملاوی من کان یرید العاجلتا ہر غصوب چیرا دلی تی دنیا عجلنا پتلوار سرب ورکو لہو اغت فیہا پدی دنیا کی ما نشاؤو ہا عمر چیزمون وفخشی لمن ها غچات نویدو چیزمون ارادش او چونکی دا کافر و منافق دے او دا جون مقصدی صرف دا دنیا گتا دا ثم جعلنا له جہنم او بیا وګرځو موږ د ظفار جهنم یسلاها وردن نبشی دے دے جہنم تا مضموما چد تب بد ویلے شنی یعنی دو مضمت بکڑے شوی مدحورا آو دے بڑھنے دے شوی داشان آیات کسو یہود کم تیرو داسو گو ایدو لسم پارنگی آو داغی پہ ابتدا کی سورہ ہود پا دل اسم پارک شروع کی داغی پا ابتدا کی دا سی آیات کریمت یرشیو آیات دکن لسم دل اسم پارے اول پانا را سورت دے سورہ ہود او آیات دکن لسم فرمائی من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی لیهم اعمالهم من کان یرید الحیات الدنیا ہر رسول چراد درید جوند دنیا بس داغ مقصد ویراد جوند دنیا لے وزینتها اود نمائش اود زینت دی جوند دنیا نوفی پورا بورکم ویلیه مغیتا اعمالهم بدلی دا مرن داوی خیحا پدی دنیا کی وهم او داری آتارو دنیا پرس چی دی فیحا پدی دنیا کی لا یبخصون دیسر کمی بونکریشی اللہ وی دنیای معاملات و دنیا پر زینت او مزو کې بدلی سره کبه ولش اولائک الذین داغ کسان دی لیس لهم چې نبی د ویر پارا فل اخرت پاخرت کی الا النار مگر اور وحبت او برباد وی ما سنعو چې لیکری دی فیا په دنیا کې وَبَاطِلُ نَوْبَاطِلْ بَيْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ هَغَ چِدْوِيكَ مَمَلْ كَيْهِ او دغشان آیات سورة بقرة اندر لطیر دے دادا اچا حال ذکر کئی چداغد جندن مقصد خالص بس دنیا اگر ایدو میں پارک سورة بقرة اندر لطیر دے مپارا سورة بقرة کی دغا خلق و حال اللہ ذکر کرو آیات کریم اوگو رئی دو سوا نمبر آیات تے فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ فَإِذَا قَضَيْتُمْ اللَّهُ وَيْكَلَ چِفُورَ كَيْتَا سُوِ مُسْلْمَانَا نُمَنَاسِكَكُمْ اَغَا احکام دَ حَجُو حج والا احکامات پورا کئی او حج والا عمل اختتام تورسی فَذُقُرُ اللَّهَ آمِيَادَ وَيْهَ اللَّهُ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ فَشَانْ دِيَادُ لُسْتَ سُمَ شَرَانُ اخْفُلُ پا زمانی دی جاہلیت کی چھ حج میں اوکو نبیا وکین آستل آو رکلارو دی نکونو صفت نوے کو یو بے زمان اپنا رگا سے سرے بل بے زمان رگا سے سرے اللہ و امکہ و مدا سکل اس اسلام را غلدہ خبر پریز فخر پا دی خبرو نوے بلکہ فخر پا ایمان و پا تقوی دے آو اشد ذکرہ یادیر سخت پا دونو کی نمورو پلار دیا داشو داغی کار نامونا زیاد اللہ را یاد کئی اس دخل کو تقسیم کئی فرمائی فمن الناس مقصد زمون تائید دا آیات کریمی دائی سلام فمن الناس بازی دخل کنا زنی دخل کنا منع رسول دی اقول چوائی ربنا آتنا فی الدنیا اے اللہ بس من لدنیا کے مال را کے ارسنگ چیوی خدا زمون دنیا غرض او مقصد دے وما له او نوید آغد پارا فی الاخرت من خلاق پاخرت کی سیسا او برخاب سوچ کوئی دایات گر اگر چل منافقان او کافر بارکی رہے وزمون علماء لکلی و ایدا چل آیات دا کافر بارت نازل شئے اعتبار دا قرآن پاک دا الفاظ و عموم لنے هر مسلمان لدے آیات کریمی دا وعید نیر پکار چی دی آیات کی لکم و خلق و حال اللہ ذکر کرے چی دا غید جو اندن مقصد دنیا دا غید جو اندن مقصد دنیا را جمع کول نو چی دا زمون و استاسو دی و مومن مسلمان دا جو اندن مقصد نش اور دا نبی علیہ السلام یو دا دعا دا دعا کدا اللہ حبیب دا الفاظم ویلی وی اللہم لا تجعل الدنیا اکبر حمنا اے اللہ دنیا زمان لئی غم و فکر مجوڑے چی نماش پاو رس ناس پاو باس پا تول سوچنو دی دنیا رکوارے اللہم لا تجعل الدنیا اکبر حمنا اے اللہ دنیا مگر دے زمان لئی غم و فکر ولا مبلغ علمنا اللہ زمان دا علم انتہا دنیا مگر چما قرآن او دا سنت او دا دین علم حاصل کو او دا دین انتہا سشی بس دا دنیا حصول شی ولا غایت رغبتنا اے اللہ زمان دا من انتہا دنیا مگر زے زمان دا من انتہا دنیا مگر زے نو دا دعا با جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کولا او دا صلق یو دعا وا ایبدا سی دعا کولا چه اللهم لا تجعل اللهم اجعل الدنيا في ايدينا ولا تجعلها في قلوبنا ده سلف صالحین دعا وا وجه الله دنیا زمون دي لاسونو کې راکي درنه غواړو خلاصو کې الله دا سه نو غواړو چې زړه ته محبت ورته نشي تا سمخ کیرو مولانے روم رحم الله او دې ولي او بزرګ ورشه او احل علم لکلی چه دا غدا مسنوی چه دا شعار و کتاب دیدار و قرآن و سنت تشریق مولانا ایروم رحمه اللہ وید دنیا مثال دا تده لکا کشتی لو گورا کشتی نگیر چاپی رکو بوی نو دا دا کشتی دا فیدی شید و دا غوبو که کشتی که دن نراشی نو دا حلاکت سبب جوش دا سی دنیا چه کلا د حاجت مطابق وی حلال ادا اگر کړي را زیات او د دې محبت ضرورت ورګن نشو انره ددا پتا ته فائدہ درکئ او د دې په کارونو کې به معاون وي او کله ته د دنیا والا محبت ضرورت ورګن نشو نبي آزاد حلاکت او تباہی سبب جوړي آزاد حلاکت او تباہی سبب جوړي د آیات کریمه کې وای من کان یرید العاجلتا هر غصوب چه راد لرد دنیا عجلنا لہو فیہا پتلوار سربور کو اغل رفیہا پدی دنیا کے ماہ عمران شاہو چز موخ و خشی سمرہ چه من تقدر کی لکلے جے خدا والدہ دل دنیا ملاوی کی بسما سمرہ چه اللہ کو خشی او غارف بے هر سوق لمن آچا تب ملاویگی مریدو چمگ ارادو لرو سم جعلنا لہو جہنما او بیا بوگردو منداغد پار جہنم یسلاحا وردن وشیدے دی جہنم تا مضمومن دتب بدرد ویلی شویوی مدحورا او دے برٹ لشوی اللہ علیہ وآلہ تاسو دی صفت والے لگر سکتا ومن اراد الاخرتا او ہر غصوب چیر ایراد لنید آخرت داغنیت او اراد آخرت وسعاو کوشش کوی لہاد پارد دی آخرت سعیہا اغا کوشش دی اخیرت وہو مؤمنون و حال دا دے چدے مومن دے عقیدے دی ایمان و دا توحید دا فولائے کان دغ صفتن والا کان سعیہم مشکورا دے کوشش دا غلی مقبول و منظور اور دی آیات تبور توجہ سر دو رہی فرمائی چه سوگ ده اخیرم مراده ده او کوشش ولا کئی سنگ کوشش چه اخیرم لپکار ده دینا مراد آقا کوشش ده برا اصف و یو سره پا بدعات بانن کوشش کئی رسم رواج کی مال و بدن لگی خدا کوشش ده اخیرت کوشش نه دا خیرت دا پارا محنت و کوشش آگا دے چا غدا اللہ حکم وی او طریقہ وی دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تفسیر معارف کی لکلی دا آیات کریمی پر تفسیر کے چا گرہ دے لے کہ دا شرطنے لگو لے دا شرطنے لگو لے چا سوک دا خیرت دا پارا دا غی مناسب کوشش کرے او دې دې یاد دلان دې کړی وای ګور دې چې وسعار سره سعیها سیوا وای سیاق می سعی او عمل کے ساتھ لفظ سعیها بڑا کر یہ بتلا دیا گیا ہے کہ ہر عمل اور ہر کوشش نہ مفید ہوتی ہے نہ عند اللہ مقبول بلکہ عمل اور سعی وہی معتبر ہے جو مقصد آخرت کے مناسب ہو اور مناسب ہونا یا نہ ہونا یہ صرف اللہ تعالی اور اس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان ہی سے معلوم ہو سکتا ہے دیعات کی غرف ساتھ خیالی جو کوشش سرے دا خبر بڑھاؤ کا سا یہاں کس کوشش نہ دے مراد کہ زان لو کرو روزان دستڑے کو بلکہ زان اس کو لکول اور کوشش آو معتبر دے چی آغا دا اللہ و دا رسول دا خودلشی طریقی مطابق دے لیکن اس لئے جو نیک اعمال خودرائی اور منگرد طریقوں سے کیے جاتے ہیں جن میں بدعات کی عام رسوم شامل ہے اور دیکھنے میں کتنے بھی بلے اور مفید نظر آئے مگر آخرت کے لئے سعی مناسب نہیں سمر بدعات و رسومات چه خلق رئیس تھی مدات کو نظر کی سمر خلق لفائده و علاقاری لیکن داد آخرت بارکی پکار درد نو اللہ کی نزدیک مقبول ہے اور نہ آخرت میں کار آمد عبید روحلمانی و عوالہ ورکڑے چه دور دستا یہاں تردام مناسب دی روحلمانی دل کے ذکر کلی رایات کریمی پر تفسیر کے چه وسعا لہا سا یہاں دیر سو مراد ناوی جی رے کے گورا یو ادا ذکر کل ومن اراد الاخرہ دیکھ نیت را رہے پا ہر عمل کے بنیت دا اللہ رضا رکھو آئے او بیاد آگے سر اخلاص ضرورت تے نیت او دے اخلاص ضرورت تے او بیاد آرست قباب نے ویلی ویباج متقدمین ووی من لم يكن معه سلاس لم ينفعه عمل چاکر چی دریشی زنے نیدل ویس عمل پیدل ہونا یو ایمان دویم رشتینی نیت او درم عمل بسنت طریقی مطابق و تلا حال آیا او دغ سلف صالحین و بدا آیات کریم و رسطو ورد آیات کے دری حبری ذکر کرے یو ایمان دویم صحیح نیت دویم عمل دا سنت طریقی مطابق دا عمل دا قبل دو دا بارا او پاخیرت کی پکار رات لو دادر شرطو دیو ایمان کی ایمان نی نو غط نا غط عمل دا اللہ پا دروار کی قبول و منظر نی ورن ایمان نو ابو جہنم دو پنزو سجن آیا دری پنزو سجن اسے پکار رالن او یواد حج نو کولو بلکہ آج یانو بالو باو روحی و ٹکالے تقسیمو لے بیت اللہ شریف کی جوڑو یو دا عمل قبل دو دا پار ایمان او کل عقیدہ شر یو سلی چی عقیدہ دا اسلام مطابق ندا دا غیس عمل اللہ دربار کی قبول و منظور مرے تا سبور اینا کافران سمر خیراتی نا کئی تو غریبانا نا مسلمانا لیکن دا یہ سجر ایتا نمیلا ہوئی دویم منیت کی اخلاص ہوئی دویم چی کم عمل کے نو طریقہ ہوئی دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لدادری خبری اور اس باب الاشارات کی وئی وئی سعی نمراد دے دے کہ سعی دا پسبلے دے استقامت وما ترتضی ہی الشریعہ استقامت دے لے چیو طریقہ دا اکلک پولا کہا تا خبر دا خطف اکلک نی او کلوغ انتصرازی او دا حق ناوڑی نو وطعالها سعیها کی استقامت مراد دے دو اماغا طریقہ مراد دے چی شریعت خواہی شریعت خواہی نو دیرے کی گرد آخرت دا پاردار کوشش کئی دی اخیرت دا پارا سعیہا کوشش دی اخیرت اخیرت دا پارا ناوی مناسب کوشش کئی وہو مؤمنن او حال دا دے چی دے مومن دے پدکی دی ایمان صفت موجود دے فولائکن دا کسان کان سعیہم مشکورا دے کوشش دے دی داندہ دربار کی مقبول و منظور او دوار و یاکنو گرو دا سوچ ہے آدمی یو طرف لوئی او سلے دی دنیا ارادے لے بل طرف کوئی دا آخرت ارادے لے خبری دا سوچ کوئی اللہ وئی کہ او سلے دی دنیا سمر ارادہ ملری او شپا و رضی سمر دیل پارا سوچ و فکر دے خملاوی کی با آغا عمر سمر چلنا نقدر کی لکھتی او آخرت بارکی ہوئی چاچے سم رزانو کرولو نو آغم ربو ملوش دنیا کی کیوں سوی دیر زانو کرولو کو لگیو کرولو ہو ملاوی کی با آغم رب سم رچی تقدیر کی لکھتی او آخرت بارکی اللہ ہوئی چاچے سم رد محنتو نا آغم ربو تاتا ملوش کچا دیر زانو کرولو نو دیر جربو ملوش او کچا لگ محنتوں کو نابد محنت مطابق دنیا کی گورا رزق دے تقدیر مطابق دے محنت مطابق نہ ورنہ تاسو گورے باز غریبانان نصار نہ ترمازی گر پوری ناس ہوئی لیکن اغسل او پنجوس روپے ہو گئی او باز سرے یو گن تکینی غزر بنو ہو گئی نکو پا محنت وی نکو کار داوی چاگانے دیر کرو لے ذری وقتی اقل من سرے نے خلق تی مشوری علی لیکن اغا غریب و فقیر نے زنی وقتی ولی وانی رشتو والا بوری خلق کوئی سادہ دے لیکن کاروبار کی گٹو فیضا معلوم داشوا چلا فیصلہ لبرا طرف دیو جن حدیث پاک کی راغلی نبی علیہ السلام فرمائی جبریل امین علیہ السلام راغ اور دا خبر زما پو دی زڑکی کک والا اور دی الہام اوکو دا پہار جمعہ کی منگوائیو چالا ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقها ہر نفس تر اللہ دا رزق نکلے اور ترغی مڑ کی گی نا چی سو اخلاص کرے نکلے چی رزق نکلے شوئے اور ترغی مڑ کی گی نا چی سو رزق اخلاص کرے گی نو دی پسید اللہ حبیب یو خبرہ کئی جمعہ استاسو نے مقصد ویلا فتق اللہ فاجملو فتو لبو وتوکلو علی چکل رزق نکلے شوئے او آخ عمر و ملاوی کی سمر چلی کلے نوی اللہ نوی ری گئی دو دنیا راکار مختصر کئی پا اللہ بروسا و اعتماد کئی دو دنیا بارک داترے چکار باکے خو مختصر کوئی او آخیرت بارک محنتو کلے کن زمون معاملہ ملٹر دی دعا آیا تونہ دے مید سوچ و فکر ہے او چکل سرے ترجمہ زدک کی تفسیر واؤی بکار دے چی بار بار اوگوئی نو دا دا آخرت او دا دنیا دوارا فکروں میں جدا کری او دا دوارا معاملے جدا جدا دنیا بارا کے کشپا اور از فکر کے سوچنا کے محنت کے حملاوی کی واقع عمر جسم را اللہ نہیں کرے او آخرت بارا کے وہی تعالی بس اللہ اختیار در کرے کزان کڑے نو دیر با ملاوشی او کا محنت دے انہوں کو نو لب با ملاوشی لکر اس پر آروان بھی حدیث ذکر کو جنت لب مومنان وردن نشی خود دائی دا محنت مطابق با درجات ہوئی وہی دا بازی خلق و درجی و دا بازی ندمر اوچے تھی لکا مشرق و مغرب چی سمر لدے حدیث کے راغلی بازی خلق و درجی و دمر اوچے تھی لکا پزمک سرے والاوی اسمان تماسوطن گوری نو بازی سطوری کل پڑکو کی پا نظر راشی او کل دا نظر نفناش وہی بازی جنتیان بوچے تو درجو والو لگا سی گوری دمر بدا غی درجی بلندی وی لکا اسطور چپڑکو کی او بیا خناشی دا نظر نو دا اعمال و دا محنت پہ اعتبار وا دا اللہ کو حضور کی درجی او دا رنگ بدلی ملوی و صلی اللہ چاہتا دیر دخل مرضی مطابق و دنیوی رحم کرم رزق دا اللہ اچھا بانے نبندے فرمائی کلن بکون سرا نمید دن انداد کمونہ ہا اولائی کدغت دنیا ارادہ لہن کی کافی او کدغ کسان دا اخیرت او دا قبر اراده لرونکی که دنیا کی مسلمان دے او کافر دے او دا طول سر امداد تومیم من عطواء ربک دا ورکو دا بخشش درستانا وما کانا او ند عطواء ربکا ورکو او بخشش درستا محضورا و دنیا کی دچانا من اکرشی بن کرشی دار اللہ رب العزت عادت عالیه دے چه دنیا کی دنیاوی رزق دچا دونا دو جنا پچا بندینا لکم اختتاوز کا سورہ بقرہ کے تیر شل حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا اختیوا چیلان العالمین پدی مکی مکرمی کی جسو کی ایمان والو سیلی نتور ترزق ور کی نمیونا اللہ ویجو کچا کفر اختیار کو مزباغت مرکو نی دنیاوی نعمت رزق بخشش دا اللہ رچان بندی کنا لکو گو اتاو جسولِ بقاری اولی پاری آیات مبارکہ چل آیات مقصد در تم خلش یو سلش بگشتم آیات رنبنی پارا سور بقرہ کی ترشو ابراہیم علیہ السلام دعا کرو وَإِذْ قَالَ عِبْرَاهِيمُ رَبُّ جَعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَإِذْ قَالَ يَعْتَى وَحْشِبِلِيُ عِبْرَاهِيمُ عِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ رب جعل اے زمان بوگرزِ حَذَا دَامَكَ مُكَرَّمًا بَلَدًا آمِنًا خَارْدَ عَمَنُ وَرْزُقَ وَرِزَقْ وَرْكِ اَحْلَهُ سِدُنْ قُدَ دِمَكِ مُكَرَّمِتَا من الثمرات میونا من ها غچات دارز پورکی آمن منهم چیمان روڑے دے منهم دلینا باللہ پاللہ والیوم الاخر رو پرز رستنئی ابراہیم علیہ السلام دعا صرف دمومنان دو پارو قال رب العالمین ورکوی ومن کفرا حرار چاچ کفر اختیار کو فومتعوه قلیلا نفائد بورک مغتم لغن تیب دی دنیا کی اللہ ویز رزق میوی دانے کو کافر ابن بندو ثم ناز فرروه آبیاب مجبورن بوزم الى عذاب النار عذاب دورتا وبئس المصير او بد داور زید ورکلو بدل تموئی وما کان عطواء ربک محظورا ند بخشش ورکر درفستا پا دنیا کی محظورا دچان بن کرشی بلکہ قانون خداوندی دا سے چی دنیا کی دشمنان کٹے روکے ذکر دا دنیا دا غیر مزود چرچو آو دل عزتون و دا حاصلو بزے لگو گرن تاو سورے زخرف نشتم پارک نشتم پارک سورے زخرف راج قانون خداوندی دا سرے چی دا مومن مقابلہ کی کافر تا اللہ دنیا کس کئی دیر فراخ رزق ورکے آیات ری دیر شمگو رہی وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدًا وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ کچری دا یرنوی چشی بدا خلق امتا واحدتا دلیا وکفر لجعلنا مخام خواب ګرځولې وې مونږ عالمن د هغه چا لپاره یکفر بالرحمن چې انکار کوي ایدار دې مهربان ذاتنا لبیوتهم سقفا د پاره د کورونو د دې کافرو چنبې من فزوت مسكين زرو چتنا بے اللہ وی دسکی نظر ہوئے وما آرجا واندر پائی ووے علیہا یزہرون چل دغی سکی نظر و پاو واندر پائیو ودئی چتن تورختے ولی بیوتهم ابوابا او دپار کورن دلی دروازے بوے وسررن او بالنگونا او تختونا بوے دسکی نظر علیہا یتکیون چپاغی باندئی بتکیا گانے والے وزخور خواب او نور نقشو نغار و زینت بمیور کڑوے دیتا یا وزخور خواب ناما نور نور سرزر بمی دیتا ورکڑوے خدا یرارا چه کمزور مسلمان ده دین نبو تخت وَإِن كُلُّ ذَلِكَ وَنَدِي دَعْتُول نَدِي دَعْتُول کچت دسروز روشی دروازے دسروز روشی کٹن دسروز روشی ندی دَعْتُول لَمَّا مَتَعُ الْحَيَاةِ الدُّنِيَا مگر سامان دے لغم کے سامان دے جند دنیا دے والآخرت وخیرت عند ربك للمتقین ستاد رب نز دپارد تقوى دارونے آخرت داغی بدلی و نعمتنا اللہ انتیار کری نایات مبارک کیا کہ وی کل اند طول سرام نمد امداد تم واہا اولائی کدا کافر دنیا پرستی وهاولا او کدا مومنان دی چې اخرت او د قبر را دي لري من عطاء ربك د بخشش او د ورکو درستانا وما كان عطاء ربك او ندي بخشش او ورکو درستا محظورا و دنیا کی رچانہ بنکنشی انظر اگر اے حبیب کیف فضلنا سرنگی غروال ورکڑ منگا بعضهم علا بعض بعضی دوی تپ بعض باندے اللہ وید دنیا دے نظام تو اگر اے حبیب بعضی دا پاس ماندار ہے نو باز دا غی نا پدر جا کی کم او دیر پارس دا ایو بلتنو کرانو دیسی او دیو بل خدمت لو انظر گورا کیف فضلنا سرنگ غروالے ورکڑ دے منگا بعضهم علا بعض باز دویت پا بازے نا غروالے پسکے دا باز رزق دا باز دا پاسنے دارنگی غروال پا عمل کی دچا عمل بیکار دے دچا ورد دچا عمل لگ دے دچا غیر دے او دا تقسیم خدا وندی ہے چلنا رب العزت دا معیشت و جن تقسیم کرے دیکھے دچا اختیار و اسن چلی دیکھے دچا اختیار و اسن چلی لگو رہی تاسوس سور زخرف را رو لیا سور زخرف موس را رو لیا پنی اجتمع پا رکی داغی دو دیر شمایات کی وئی اہم یقسمون رحمت ربیر بیشنم پاران سورت دے سورہ زخرف آیات دو دیر شم دے مشرکان و چکل نبی علیہ السلام کا نبوت ملاو سو یا رضی مکہ کی دور مالدار خلق دے سرداران دی فتوائف کی دور لولو خلق دے نو پدی لوی لوی مالدار و سردارانو کی چاند پیغمبری نمیلاوی دا ندا سیو غریف فکر و یدین تا میلاوی اللہ دایان رو لے اللہ وی اہم یقسمونا آیا دی تقسیم وی ازما حبیب رحمت ربک آغا رحمت و مہربانی در افستا قول زماد رحمت تقسیم دلی پلاس کیس اللہ و انہن قسمنا منگ تقسیم کردے بینہم پمند دوی کے معیشتہم آغا اسباب دجوند دوی فی الحیات الدنیا پجوند دنیا کے تاسو دکاندار دے سوک سکئی سوک سکئی دار تقدیر فی سلیم دا تقدیر دا قلم نا چسنگ اوتی نو بسا عشانے نحن قسمنا بینهم معیشتهم منگا تقسیم کردے پمند دوی کی جوند دوی فی الحیات الدنیا پو جوند دنیا کی ورخانا بعضهم فوق بعضن او پور تکریری منگا بازی دوی دا پاس دا بازی درجات پا درجو کی زنی بادشاہ دے مالک دے نزلی نوکران و خادمان دی لیت تخید دیر پارشونی سی بعضهم بعضی دبینا بعضن بعض لرا سخریہ خادمان و نوکران زنی بعض لرا نوکران خادمان و نسی او کراتون مساوات لے لگا دہریوں و پخوا چوان چه بس مساوات و مساوات نو نظام د دنیا بتس نشی اوس اخر کی آیات یو خبره کوي چې الله تعالی مې ډېر مال ورکړ چې تلل او خاص کر کافرو کی د دنیا ډېر خوشاله دي و زما حبیب وا اورا و رحمت ربک رحمت درستا چې پتا باندې کوم رحمت کړي خیر مما یجمعون دا ورنه دا وسنا چې دای څه جمع کړي تادی چس جمع کئی اے حبیبا نددین آغا رحمت سمبر چند ورد شما پتا کر دلتموئی انظر گورا کیف فضلنا بعضهم سرنگی غروال ورکر منگا بعضهم علا بعضهم